Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Teraz MediaMarkt. Golarka Braun serii 9 z inteligentną technologią rozpoznawania typu zarostu i golenia na mokro i sucho. Już za jedyne 999 zł. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najnowsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Najwięksi wygrani, najwięksi przegrani. Za chwilę w serwisie o tym, kto zdobył najwięcej głosów w eurowyborach, a kto nie uzyskał reelekcji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Mazowsza przed falą wezbraniową na Wiśle. Wielkimi krokami zbliża się w sobocie gala finałowa festiwalu Dwa Teatry. PiS oficjalnie wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego. PKW podliczyła wszystkie głosy. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego uzyskało 45,5% głosów. Na drugim miejscu plasowała się Koalicja Europejska, która zdobyła ponad 38% głosów. Swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim będzie miała także Wiosna Roberta Biedronia, która zdobyła 6%. Frekwencja wyniosła 45,68% głosów i jest to rekord, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz poinformował, jak wyniki przełożą się na liczbę mandatów. Komitet wyborczy Wiosna Roberta Biedronia, 3 mandaty. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N Zieloni, 22 mandaty. Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który zarejestrował listy numer 4, 27 mandatów. Do Parlamentu Europejskiego z list PiS-u dostali się m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska. Koalicja Europejska wyśle do Brukseli Ewę Kopacz, Radosława Sikorskiego i Włodzimierza Cimoszewicza. Z kolei z Wiosny do Europarlamentu dostali się Robert Biedroń, Sylwia Spurek i Łukasz Kochut. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie o wygranych i przegranych tych wyborów. Najwięcej głosów w skali kraju dostali Beata Szydło, 525 tysięcy, Jerzy Buzek, 422 tysiące, Jadwiga Wiśniewska, 409 tysięcy, Janina Ochojska, 307 i Tomasz Poręba, 276 tysięcy. Dodajmy, że Tomasz Poręba otrzymał najlepszy procentowy wynik w skali kraju. W swoim okręgu podkarpackim otrzymał 37% głosów. Do Parlamentu Europejskiego nie dostali się niektórzy deputowani, którzy starali się o reelekcję. Ubiegający się o ponowny wybór z list PiS mandatów nie uzyskali Bolesław Piecha, Czesław Hoc oraz Urszula Krupa. Wśród kandydatów Koalicji Europejskiej, którzy ubiegali się po raz kolejny o mandat europosła, a nie zostali wybrani, są Jarosław Wałęsa, Michał Boni, Dariusz Rosati, Bogusław Sonik i Janusz Zamka. Do Europarlamentu nie dostali się ponownie także europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb i Czesław Siekierski, a także Marek Jurek, który ubiegał się o wybór z listy Kukiz 15. Kolejny temat w serwisie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed falą wezbraniową na Wiśle. Kulminacja ma nastąpić we wtorek i środę. Ostrzeżenie dotyczy powiatów garwolińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, Warszawy, legionowskiego, nowodworskiego, sochaczewskiego, Płocka oraz powiatu płockiego i puńskiego. RCB ostrzega też przed burzami z gradem. W SMS-ach wysłanych mieszkańcom Mazowsza przestrzega, by nie zbliżać się do rzek. Mogą też wystąpić przerwy w dostawie prądu. RCB apeluje, by w miarę możliwości zostać w domu, a w razie burz nie chować się pod drzewami. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła gang przemytników alkoholu. Grupa zajmowała się też wyłudzeniami zwrotu VAT. Skarb Państwa miał stracić na jej działalności ponad 50 milionów złotych. Zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żarn. Cała grupa, prowadząc swoją działalność między 2014 a 2017 rokiem, prowadziła działania polegające na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw alkoholu, a następnie faktycznym przemycaniu go do Wielkiej Brytanii, gdzie był wprowadzony do obrotu w sposób nielegalny. Przy tej działalności dochodziło do przestępstw o charakterze podatkowym. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Na poczet możliwych kar służby zabezpieczyły samochody i pieniądze należące do przestępców. Za godzinę w Sopocie rozpocznie się gala kończąca 19. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Podczas niej poznamy laureatów tegorocznego przeglądu. Na miejscu jest Agata Woźniak. Agato, w jakich kategoriach zostaną nagrodzeni twórcy słuchowisk? Podczas gali poznamy laureatów nagród m.in. za reżyserię, role aktorskie, scenariusz oryginalny i adaptowany oraz zwycięzcę radiowego Grand Prix. Przewodniczący radiowego jury Cezary Harasimowicz oczywiście nie chciał zdradzić tytułu nagrodzonego słuchowiska, ale przyznał, że jurorzy byli w tym roku zgodni co do werdyktu.

Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 18. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Miło nam, że Państwo z nami. A jeśli ktoś z Państwa dołączył do nas niedawno, to przypomnę, że rozmawialiśmy tak, no rozmawialiśmy o sytuacji pogodowej, jak żeby inaczej. Fala wezbraniowa na Wiśle przepływa przez Mazowsze. Od 20 w stolicy będą zamknięte bulwary wiślane, a pani Zuzanna z Sandomierza donosiła, że wysoka woda jej miasto już minęła i pojawiły się za to komary w zastępstwie. Jak sobie z nimi radzić? Niezastąpiony pan Adam. Znam bardzo prosty sposób. Jak jadę na ryby, to biorę na kurtkę jeden liść orzecha włoskiego z przodu i z tyłu i przez całą dobę żaden komar nie podejdzie. Prosty, skuteczny sposób. Ale gdzie w mieście taki liść znaleźć, panie Adamie? Proszę poratować, proszę podpowiedzieć. No dobrze, to jeszcze jeden pomysł. Pan Tomasz. Ja mieszkając na wsi, wokół mnie sąsiedzi mają dosyć duży problem z komarami, ja ich nie mam, ponieważ nie czyszczę stawków, w którym nie ma ryb, ale za to gnieżdżą się żaby w nieprawdopodobnych ilościach, także gdyby warszawiacy chcieli, to zapraszam na Warmię, można trochę żab wypożyczyć. Może się uda akurat zwalczyć ten problem z komarami. A bardzo dziękujemy za te rady. Podsumowując, liść przypięty do kurtki, no i żaba do kieszeni i sprawa komarów załatwiona. No cóż, żaby potrzebne od zaraz w Warszawie. Dziękujemy za te rady. Warszawa czuje się przygotowana na atak komarów. No dobrze, ale zostawmy na moment komary. Czas na naszą płytę tygodnia. To Mazolewski Porter, Filozofia. Mamy dla Państwa dwa albumy. 7-1-3-3-5. Kto pierwszy, ten lepszy. Tell me where you're going. I wanna come with you. Cause I can't go to heaven. Oh, I've been screwed. You are my mojo. You are my voodoo. And everything about you. I już wszystko jasne. Płyty tygodnia z Trójki. W tym tygodniu otrzymuje pan Krzysztof z Ramiona, z Radomia, nie z Ramiona, i pan Piotr z Supraśla. Serdecznie gratulujemy, a niebawem 3 po 3. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Dzisiaj w zastępstwie Mariusza Cieślika, a naszym gościem jest Karol Kopiec, improwizator, komik, stand-uper. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. 3 po 3. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem okołomotoryzacyjnym. Mm-hmm. Ale zaczniemy od policji. Nie ma chętnych do pracy w policji. To jest taka troszeczkę niewdzięczna praca, więc trochę się nie dziwię. Jest trudna, niewdzięczna i z tego co się okazuje mało płatna. No zawsze jak jadę samochodem, widzę policję, zwłaszcza z lizakiem, no czuję respekt. No, więc praca... No zwalnia się, to prawda, zwalnia się. Natomiast z tego co wiem, to oni Zarabiają bardzo mało, więc też jestem w stanie sobie wyobrazić, że po prostu coś się w nim gotuje. Wyczytałem za to, że też policja ma niski prestiż, praca policjanta, co mnie właśnie dziwi, no bo policjant zawsze reprezentował prawo, państwo. No, wydaje mi się, że to jest tak, na zasadzie takiej, że jeżeli mamy problem, no to wtedy wyczuwamy ich jako wysoki prestiż, tak, jeżeli potrzebujemy pomocy, tak, no, coś się tak dzieje źle, to wszyscy, o, wezwiemy policję, a jak sami coś przeskrobaliśmy, to jest tak, może jednak nie. No wyobraźmy sobie sytuację, że nie ma tych policjantów. No to co, każdy broni się sam? Kupujemy sobie pałeczki? To jest wręcz filozoficzne pytanie. Co byśmy robili, gdyby nie było policji? A może byśmy złagodnieni? Może przestępcy by przestali być przestępcami? Pytanie, jakbyśmy na autostradach się zachowywali, jeżeli by nie było jakiegoś takiego bacika nad nami. Bacika nad nami? No myślę, że byśmy jechali bardzo, bardzo szybko. No właśnie, a jazda bardzo szybko może się skończyć, również bardzo szybko. Był przypadek człowieka, który rozbił się swoim samochodem. Samochód był wyposażony w system SOS, który zawiadamia tam producenta, producent policję i patrol przyjeżdża. No pech w tym, że właściciel był pijany. No wpadka, czysta wpadka. No taki samochód, który cię zakablował, podkablował. No faktycznie. Taki, no nie wiadomo, czy to przyjaciel, jakiś kapuś taki w rodzinie, mechaniczny, no. Podchodzę do niego z nieufnością. Tak, tak jakby już trzeba, nie wiem, niech on najpierw pyta, szefie, czy mam dzwonić. Dokładnie. Jakby, jak się pan czuje, może pan dmuchnie w ten alkomat, no nie wiem, jak to tam. Wyczuwam od pana alkohol, niewskazane tak. Jest prowadzenie w tym stanie. Nie wzywam straży pożarnej do tego wypadku. Niech sobie pan sam radzi, przynajmniej nie będzie kary. Bo kiedyś to donosił po prostu sąsiad, a teraz... Tak, donosi... kiedyś normalnie, klasycznie sąsiad był jakby, jeżeli robiłeś za głośnego grilla, czy tam wieczorem za bardzo muzyka leciała, no to sąsiad kochany się odzywał, a teraz samochód własny. Także ja jestem powoli, zaczynam być bardziej podejrzliwy co do tych hulajnóg na mieście. Że one coś na nas mają. One coś, może nas jakoś obserwują. Idąc dalej, może być tak, że lodówka doniesie, że już 3 razy pan chłodził alkohol w tym tygodniu, przyjdzie dzielnicowy. Ale są podobne takie lodówki, które dają ci znak, że na przykład jest za mało mleka, czy za mało, tam nie wiem, jajek w lodówce. I że wysyła ci SMS-a, za mało jajek, weź kup jajka, bo za mało mam jajek w sobie. Józku, kończy ci się Chardonnay, musisz dokupić 2 butelki. No, chyba, że masz taką lodówkę z Francji. Lodówkę z Francji. No idąc dalej, będą donosić na nas telewizory, telefony, a potem własne dzieci. W maju wszedł w życie przepis ograniczający możliwość cofania liczników w samochodach. No tutaj mnie zaskoczyłeś troszkę, bo ja myślałem, że zawsze to było jakieś tam chociaż trochę nielegalne. No właśnie. Że to jest takie, wszedł przepis, że już tego nie możemy robić legalnie. No to okej, to co było wcześniej? Eldorado dla takie, złodziei. No spokojnie, on ma tylko przejechanych 100 tysięcy. W ogóle my lubimy chyba te auta przed sprzedażą tak picować, tak odnowić, tak, takim kremem do zmarszczek na samochody gdzieś poszukać, zrobić coś tam. Słyszałem, że się nawet wycina bieżnik, tak? Bieżnikuje, tak. Bieżnikuje się opony po prostu. Jak są łyse, no to je bieżnikujesz, że no jakie chcesz, czy zimówki, czy letnie możesz jaki, zrobić. Jaki jest sezon. Które są droższe, może nie wiem tam, jakie znasz jeszcze sposoby na odmładzanie. No beton w progach słyszałem, kiedyś się lało, potem się to szpachlowało, malowało i samochód wyglądał jak nowy, tyle że ważył 2,5 tony. Można jeszcze samochód odkurzyć, bo też jest zabieg odmładzający w niektórych samochodach zwłaszcza. Tak, to mi się wydaje, że to jest taki pierwszy. Jak chcesz sprzedać auto, to najpierw odkurzasz, a potem próbujesz, nie wiem, jakąś ładną antenkę, jakiegoś misia nakleić, nie? Na dziurę. W sumie dawno nie sprzedawałem auta. No w sumie odświeżanie to nie dotyczy tylko samochodów. Kiedyś była afera, że odświeżono mięso w jakimś tam zakładzie. Nie pamiętam technologii tego odświeżania, no ale mięsko było czyste, pachnące, soczyste, prosto na grilla. Tak, no to jest takie właśnie niemyślenie o tym, gdzie to idzie, że to też idzie do człowieka, nie? Takie, żeby po prostu coś ładnie wyglądało i ktoś kupi to, już mamy to z głowy. No tak, my się pozbywamy. Teraz pamiętam, że mi się udało tak niechcący, jak ja przypomniałem się teraz, jak sprzedawałem kiedyś mój samochód, to tuż po tym, jak go sprzedałem, bodajże 8 dni, jak 7 dni jest gwarancja taka umowna, że można zwrócić, to 8 dnia zadzwonił do mnie klient, że coś tam się z miską olejową dzieje. Ja miałem takie, ja tego nie planowałem, to nie jest tak, że ja jakiś zapalnik tam założyłem, który... Także było mi trochę głupio. No czasami się zdarzy niechcące, a czasami kombinujemy, co jest średnio fajne. Nie wiem, jakby się kombinowało z tym systemem SOS, o którym mówiliśmy wcześniej. ten system, który kabluje na ciebie. Wszystkich pijackich wypadków. No tak, jeżeli on ma historię na przykład twoich wpadek i potem chcesz sprzedać, to poprzedni właściciel wiedział tak naprawdę, czy samochód był realnie bity, czy nie. Ale myślę też właśnie, że takie ryzykowne zawody by mogły poszukiwać takich samochodów, które są bez tego systemu SOS. No tak. Jakieś dealerzy narkotyków nie chcieliby mieć auta, przez które mogą wpaść, bo znajdą jakąś torbę jakimś dziwnym proszkiem obok, tak? Więc pewnie stare auta wróciłyby do łask. Czyli widząc pięknie ubranego pana w nowy dres z sygnetami w starym Golfie, zwróćmy uwagę, bo najprawdopodobniej jest to dealer, który się po prostu w ten sposób ukrywa. 3 po 3. Na zakończenie mam doskonałą wiadomość. Jutro już będzie Mariusz Cieślik. Natomiast ja dziękuję panu, panie Karolu. Dziękuję panu. I dziękuję również państwu. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Myślawicarz, sprawdziłem, to utwór sprzed 13 lat, nie do uwierzenia, jak ten czas leci. Piosenka sprzed 13 lat, a jakby to wczoraj było. Tymczasem 23 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Czas u nas na kolejny temat. W sobotę w Warszawie w sali wynajętej w publicznej szkole podstawowej odbył się turniej piłki siatkowej dla środowisk LGBT. Zawodom towarzyszyły targi, które wywołały ogromne kontrowersje. Na przykład można było na nich kupić akcesoria seksualne. Na Ursynowie odbywał się turniej dla osób LGBT w szkole podstawowej. Maciej Zemła, dziennikarz telewizji w Polsce.pl. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda i skonfrontować to, czy jest jakaś różnica między normalnym turniejem, a takim turniejem siatkówkę dla osób LGBT. No, różnica była kolosalna, ponieważ tam, gdzie zwykle są jakieś stoiska z odżywkami dla sportowców, były gadżety erotyczne, takie jak środki na erekcję, żele intymne. Mówimy o szkole podstawowej. Zaniepokojeni mieszkańcy, których zainteresował turniej LGBT, zadzwonili do mnie. Mateusz Rojewski, radny warszawskiej dzielnicy Ursynów. Były tam kolportowane różne materiały, takie jak żel intymny o zapachu ostrego chili, żele nawilżające, różne lubrykanty, prezerwatywy, gazetki. Była tam oferta sauny tylko dla homoseksualistów. To wszystko w szkole podstawowej, a do tego zaniepokoiło mnie agresywne zachowanie uczestników tej imprezy. Byłem wyśmiewany, wyszydzany. Poczułem się zdyskryminowany ze względu na swoją orientację. Rada rodziców była poinformowana, że taka aktywność akwizycyjna będzie się odbywała na terenie tej imprezy i że będą również tam sprzedawane środki na erekcję. Nie mam takiej informacji, czy była poinformowana. Niemniej jednak impreza w tej szkole odbywa się przynajmniej od 5 lat. Robert Kępa, burmistrz Ursynowa. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, żeby ktoś, kto jest częścią społeczności szkoły, nie wiedział, że historycznie taki turniej się odbywał. Dyrekcja szkoły wynajęła salę, zrobiła to w oparciu o obowiązujące przepisy i uważam, że pani dyrektor miała do tego prawo i nie widzę w tym nic złego, żeby wynajmować salę na organizację turniejów siatkarskich osób ze środowisk LGBT, dlatego że wszyscy są mieszkańcami Warszawy. Warszawa jest dla wszystkich i nie będziemy nikogo wykluczać. Spotkałem się z rodzicami, którzy wspólnie ze swoim kilkuletnim dzieckiem poszli szukać plecaka w sobotę do szkoły. Byli zupełnie zdziwieni, co się dzieje. To dziecko też patrzyło na reklamy półnagich zdjęć homoseksualistów, promujących saunę dla homoseksualistów, więc ci rodzice byli zniesmaczeni. Formalnie była to sobota, natomiast dzieci były, dlatego że to szkoła podstawowa, więc zdarza się, że w szkole podstawowej do swojej szkoły dzieci przychodzą również poza zajęciami i patrzyły na półnagie zdjęcia reklamujące produkty erotyczne dla dorosłych. Czy miał pan okazję rozmawiać z dyrektorką szkoły? Nie miałem okazji, nie była obecna. Zapytałem organizatorów, kto wydał zgodę na to wydarzenie. Nie byli w stanie mi odpowiedzieć. Pochwalili się tylko patronatem prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dodajmy, ani warszawski ratusz, ani organizator klub piłki siatkowej Wolub, ani dyrektor szkoły nie zechcieli tej sprawy dla Trójki dziś skomentować. A tym tematem zajęła się Monika Rutke. Zapraszamy do reklamy. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze je pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali LG za 1799. Pralka Bosch klasa A+++ za 999. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap, tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Teraz zakupy z kartą Moja Biedronka jeszcze taniej. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 49 za opakowanie przy zakupie 4. A masło osełkowe Mleczna Dolina 300 gramów, jedynie 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. Tylko do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Ruszaj z rodzinką do Parku Jordana w Krakowie na piknik rodzinny kampanii kolejowe ABC. Już 1 czerwca od 11:00 gwiazdy, zabawy i mnóstwo konkursów z nagrodami. Szczegóły na www.kolejoweabc.pl. Kampania kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. No cześć, tu Jarek. Właśnie kupiłem sobie nowy samochód. Chciałem coś małego, zwinnego, mało palącego i żeby się nie sypał co chwila. Kumpel gadał, kup używany, a nie będziesz przepłacał, ale ja to i tak go nigdy nie słucham. Poszedłem do outletu Toyoty, a tam Aygo za 37 300. I wszystko ma, radio z Bluetooth, klima, cienne LEDy, no i przede wszystkim nówka. W końcu mój. Polecam, a jak? Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30 w Trójce. Czas na skrót wiadomości. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. PiS, Koalicja Europejska i Wiosna wyślą deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Zdobyły odpowiednio 27, 22 i 3 mandaty, podała PKW. Posłowie, którzy dostali się do Brukseli, mają 2 tygodnie na załatwienie formalności. Mają 14 dni na to, żeby złożyć marszałkowi Sejmu oświadczenie o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnienia funkcji. Jeżeli nie złożą takiego oświadczenia, to ten mandat z mocy ustawy stracą, wygaśni. No to jest ich wybór. Mogą zostać, mogą objąć mandat. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak dodaje, podobna procedura dotyczy osób, które zasiadają w rządzie. One muszą złożyć rezygnację premierowi. Ministerstwo Finansów nie mówi nie funduszowi poszkodowanych w sprawie GetBack. Miałyby do niego trafić pieniądze z kar administracyjnych nakładanych w tej sprawie. Resort czeka na szczegółowe propozycje. Według szacunków poszkodowanych w aferze GetBack jest około 9 tysięcy osób. Straciło około 2,5 miliarda złotych. Firma, która skupowała i egzekwowała wierzytelności, upadła w kwietniu 2018 roku. Francuska policja aresztowała 3 osoby w związku z piątkowym wybuchem w Lyonie, w którym ucierpiało 13 osób. To 24-letni obywatel Algierii, student informatyki, jego matka oraz inny student z Algierii, przyjaciel rodziny, poinformowali paryscy prokuratorzy. Więcej informacji w Trójce o 19. W nocy bez deszczu tylko na północnym zachodzie, ulewy na południowym zachodzie. Temperatura minimalna od 10 stopni na wybrzeżu do 16 na Lubelszczyźnie, Śląsko-Opolskim i w Małopolsce. Chłodniej gdzieniegdzie na Pomorzu, tam 8-9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A. Partner Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam. A dzisiaj naszym gościem jest prezydent Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam również. I pozwoliłem sobie pana zaprosić do nas, dlatego że chciałbym porozmawiać o tym, co się wydarzy 13 czerwca w Polskim Radiu. Wtedy po raz trzeci już rozdamy nagrody gospodarcze Polskiego Radia. I jest pan też przecież członkiem kapituły. Mam zaszczyt. Tak. Jeśli chodzi o kategorie, to mamy tutaj takie. Przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu, dobry zarząd. Niedawno na tej antenie rozmawialiśmy o tym, co to znaczy dobry zarząd. Teraz chciałbym się skupić właśnie na tej kategorii filantrop polski. Czy w dzisiejszym biznesie, który przecież jest pomyślany tak, żeby zarabiać pieniądze, czy można być też filantropem? Nie można nie być filantropem. Należy zauważyć, że w Polsce bycie filantropem jest czymś tak oczywistym, jak bycie przedsiębiorcą. Praktycznie każdy przedsiębiorca w mniejszym lub większym zakresie, w ramach swoich możliwości, jednak stara się pomagać tej wspólnocie, zwłaszcza lokalnej, jeżeli jest to przedsiębiorca, który prowadzi działalność bardziej na skalę lokalną, czy też jak mamy polskie przedsiębiorstwa, które działają już nie tylko na rynku krajowym, ale znacznie szerszym, no to widać ich wsparcie dla przedsięwzięć i działań takich filantropijnych już takim bardziej ogólnokrajowym wymiarze. I jest to chyba jakby bardzo trudne bycie filantropem w Polsce, bo niestety przepisy czy podatkowe, czy traktowanie filantropii jako działalności przez administrację, oczywiście traktowanie działalności nie pomagają, jako element tutaj generowania tak zwanych kosztów jest rzeczą dosyć utrudniającą prowadzenie takiej akurat aktywności. Ja pamiętam, jak wiele lat temu w kilka organizacji takich obywatelskich. Próbowaliśmy dokonać w Polsce zmiany na wzór rozwiązań czeskich, aby SMS-y przekazywane przez obywateli na cele właśnie filantropijne były zwolnione, jak to jest w Czechach i jeszcze w innych krajach Unii Europejskiej, z VAT-u. I otóż okazało się, że absolutnie do tej pory żadna władza tego zrobić nie chce. A filantropia jest elementem też dzielenia się sukcesu. Także sukcesu i można powiedzieć idziemy w ślady tego, co dzisiaj chociażby w tych krajach trochę od nas bardziej gospodarczo zaawansowanych jest wpisane w działalność każdej firmy. A czy bycie filantropem, jeśli chodzi o firmę, to się opłaca dla firmy? Dzisiaj bycie filantropem stało się też elementem takiej pozytywnej komunikacji w firmie. To znaczy chce się pokazać tą lepszą stronę, że zarabiamy pieniądze, ale też potrafimy się tymi pieniędzmi dzielić, oprócz oczywiście przymusowego dzielenia się z rządem i płacenia podatków. To jednak te pieniądze, które mamy, mogą służyć też dobrym celom. Jest to tylko kwestia wyboru tych celów. Oprócz filantropii przecież firmy na co dzień zajmują się sponsoringiem różnego rodzaju aktywności, od sportowych po inne, ale filantropia staje się coraz bardziej powszechna i to bez jakiejkolwiek kampanii. To wynika z pojawienia się w polskiej gospodarce już kolejnego pokolenia przedsiębiorców czy menadżerów, którzy mają już bardziej rozległe doświadczenia, już takie światowe, gdzie nawet jak się jest wśród podobnych sobie z innych państw, to elementem pozytywnie wyróżniającym jest też pokazanie, co się zrobiło oprócz tego biznesu. Bo biznes, można powiedzieć, dla większości z nich jest powtarzalny, w cudzysłowie oczywiście banalny, robienie pieniędzy. Także chce się jakby się też pozytywnie wyróżnić czymś, co do tej pory się innym nie udało. Stąd zacne firmy, instytucje kultury na przykład wybierają sobie partnerów. Nie każdy może dostąpić zaszczytu, żeby finansować akurat takie czy inne przedsięwzięcia na przykład w obrębie kultury. To panie prezydencie, to zapytam teraz trochę tak zaczepnie, a czy filantropia nie jest przypadkiem troszeczkę niebezpieczna? W naszych warunkach skupia uwagę nie tych, którzy szukają wsparcia dla swoich projektów właśnie, czy to kulturalnych, czy związanych z pomocą bliźniemu, ale też jest sygnałem dla cały czas wrogo nastawionej administracji, dla szukania słabych punktów tej filantropii i znajdywania za wszelką cenę uchybień, jeżeli coś zostanie zrobione zgodnie być może z przepisami, ale niezgodnie z aktualną interpretacją tego czy innego urzędu. Także filantropii zwykle też wolą zachować w wielu wypadkach anonimowość. Miałem do czynienia z takimi filantropami, bo mam przyjemność też być w różnych innych kapitułach, których ciężko było namówić, żeby ujawnili się, przyjęli oficjalnie nominację, no bo chcieli zachować tą swoją działalność tylko dla grona wtajemniczonych, nie ujawniając się z tym publicznie w żaden sposób, ze względu właśnie na obawę, że będą mieli z tego tytułu kłopoty nie od nadmiernej ilości oczekiwań wobec nich ze strony potrzebujących różnych osób i instytucji, tylko ze względów na właśnie taką, a nie inną praktykę aparatu w Polsce. 13 czerwca będzie gala, będą nagrody. Będzie miał pan problem z wyborem firmy, która wygra, jeśli w tej kategorii? Znaczy one wszystkie na swój sposób zasługują na docenienie. No ale wygrać jest, może tylko jedno. Jest właśnie i moim zdaniem powinno być losowanie i to byłoby najsprawiedliwie, bo każdy powinien mieć równe szanse. No właśnie, bo tu trudno te kryteria, prawda? Losowanie. Losowanie kulki i losujemy, kto zasługuje. Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję również. Bardzo ważny projekt. bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A. Partner Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Godziny 19. Reportaż w Trójce. To teraz będą ćwiczenia z japońskiego. Proszę koniecznie trzymać kciuki za redaktora. Hayato Kitabatake, Polak japońskiego pochodzenia, żartem mówi o sobie, że jest warszawskim cwaniakiem z Mokotowa. Uśmiech i łańska fantazja niejednokrotnie pomagały mu w trudnych sytuacjach. Opowiedział o nich w reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Hayato, pielgrzym historyczny. Tutaj jestem rekonstruktorem, przewodnikiem. Na lotnisku pracuję, tak? Czyli tutaj no różne prace wykonuję. Dzięki temu życie jest naprawdę ciekawsze, bo dzięki temu, że pracuję w lotnictwie, dowiaduję się o lotnictwie, co mi przyda bardzo w tej pracy jako przewodnik, to znam się na podróżach. Robiąc też rekonstrukcję, dzięki temu dowiaduję się historii i jako życiach ludzkich. A kono obelisku desu ga, kochira wa 1945 nen ni tatta obelisku de, ano, fudan wa 1644. Z bloga Hayato, Following the Ghost. Jestem Polakiem japońskiego pochodzenia i mam korzenie żydowskie. Z rodziną przenieśliśmy się z Japonii do Polski, kiedy miałem 10 lat. rozpocząłem naukę polskiego w 6 klasie podstawówki i wtedy musiałem przerwać naukę japońskiego. Przez to nie mam swojego języka, a nawet przez jakiś czas nie wiedziałem, kim naprawdę się czuję. Tutaj już mieszkam, tak 17 lat już. Urodziłem się w Londynie w 93. Moja mama jest Polką, a natomiast ojciec jest Japończykiem. W tej szkole podstawowej, gdzie ja chodziłem, no to trochę inaczej dzieci na mnie patrzyli, tak? Bo jestem mieszany, tak? W połowie wygląda na Japończyka, ale w połowie, no Polaka bardziej wyglądam, tak? To jest fajnie, to widać na zdjęciach grupowych. Jak jestem z japońską szkołą i mamy zdjęcie grupowe, to jest jedyny biały człowiek, a tam wśród polskich dzieci, tak? No to jedyny Azjata. Kiedy skończyłem liceum, w tragiczny sposób straciłem rodziców. Zacząłem szukać jakiegokolwiek zajęcia i znalazłem rekonstrukcję historyczną. Pozwalała mi zapomnieć o złych wspomnieniach i dawała różne ciekawe pomysły na życie. Zajmę. To jest ten mundur, tak? To jest co prawda mundur wyjściowy. No ja to noszę tak, jak na przykład są uroczystości, tak, lub takie oficjalne eventy. No, rekonstruktorem to ja się stałem 6 lat temu, tak naprawdę zacząłem tak porządnie rekonstrukcją się zajmować. Najpierw to ja oczywiście chciałem do polskiej rekonstrukcji pójść, prawda, bo bardzo mi się podobały polskie mundury. No, na początku było trudno, tak, byłem zupełnie tak nowy, nie byłem żadnych innej rekonstrukcji, więc i do tego Azjata, no to niektóre grupy tak niechętnie mnie przyjmowali, tak, mówili, że no Azjata w polskim mundurze trochę nie, tak. Na końcu podszedł mój kolega no i powiedział, że zaprasza do jego grupy. Maciej Nowak-Krejer, ja jestem prywatnie kolegą Hayato, a z zawodu jestem tłumaczem, literackim publicystą, piszę m.in. do Polski Zbrojnej, historykiem wojskowości, jestem z wykształcenia. Zobaczyłem, że ten kolega jest bardzo zapalonym miłośnikiem wojskowości i polskiej historii. A jako z kolei, jako historyk, wiem, że w Wojsku Polskim przedwojennym służyli ludzie i to takim dużej ilości, innego koloru skóry. To byli Polacy. Każdy człowiek, to jest taka nasza tradycja jeszcze z czasów I Rzeczypospolitej, że każdy człowiek, który przyjmował polską kulturę, szanował polską kulturę i później ją przyjmował, jakby chyba w niej swoje dzieci, żył w niej, to niezależnie od wyglądu był przyjmowany jako swój, po prostu. Ja mogę robić Tatara, tak? Mogę robić właśnie armię radziecką, amerykańską, tak? Bo byli, tak? W armii amerykańskiej, Azjaci, czarnoskórzy. A nawet moi koledzy zaczęli mi wysyłać zdjęcie Azjatów w polskiej armii. Dużo było Tatarów. Teraz jestem nietypowym podróżnikiem. Podróżuję w mundurze historycznym śladami polskich i japońskich żołnierzy. Moja pierwsza wyprawa zaczęła się w sierpniu, kiedy dostałem od koleżanki zaproszenie na zdjęcia filmowe i 75. rocznicę ataku na Pearl Harbor. Byłem zachwycony tym, że spotkam się z kombatantami. Ja właśnie też z nimi rozmawiałem, swoją historię, jak w Japonii dzieci tak mnie traktowali, tak, że ja jestem jedyny biały, a w Polsce to jedyny Azjata. Oni powiedzieli, mieli zupełnie to samo. Jak Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, to rząd amerykański, sam prezydent powiedział, że oni są wrogami narodu, więc trzeba ich zamknąć. Ruch antyjapoński wtedy tak się zwiększył. Chodząc po ulicach, ludzie nazywali ich tak dziabs, nieraz były agresywne przypadki. I na końcu ich zamknęli w końcu. Jaka jest ich historia? Ci młodzieże, którzy urodzili się w Stanach, to już mieli obywatelstwo amerykańskie. Oni się zbuntowali, powiedzieli, ale chwileczkę, my urodziliśmy się tutaj, nasza ojczyzna to jest Ameryka. Na to prezydent właśnie wysłał im list, mówicie, że jesteście Amerykanami, to pokażcie swoją lojalność wobec Armii Stanów Zjednoczonych. Więc utworzył się 100. Batalion, a potem 442. pułk Nisei. Wśród wojska, tak, to było właśnie wielkie wydarzenie. Jak to Japończycy, tak, amerykańskie mundurze. No my do nich strzelamy, a oni tutaj po naszej stronie teraz zaczęli walczyć. I oni mieli ten wielki zapał, tak. Oni w sercach mieli, że muszą pokazywać, tak, od najlepszej strony, żeby uwolnić swoich rodziców, tak, swoich najbliższych, co są w obozie internowania. ludność cywilna ich zapamiętała inaczej, za ich to japońsko, za tą uprzejmość. Oni jak na przykład wyzwalali jakieś miasto, to nie tak po prostu jak żołnierze, tak, pilnowali nawet cywilów, tak, byli bardzo twardzi za tych ludzi. Oni, no głównie to pochodzili z Hawaii, tak, więc ich pocieszenie to było właśnie gra na przykład na ukulele. Pod koniec wojny w Niemczech oni sami wyzwolili właśnie obóz Dachau. A ich właśnie waleczność, no to była naprawdę dla Amerykanów wielkie zaskoczenie. Najcięższe, tak, walki były, to ich wysyłano. Hasło mieli go for broke, idź do przodu, tak, nawet jak masz się zderzyć ze ścianą, masz się rozwalić, idź do przodu. To było ich właśnie motto. No i właśnie wracając do tej uroczystości, tak, ja im powiedziałem, że ja też miałem takie problemy z akceptacją samego siebie, ze społeczeństwa. Powiedzieli, że oni to samo mają, czyli z jednej strony ja wojny nie znam, ale ja ich no, najbardziej jestem w stanie rozumieć. Tak, i wtedy poczułem taką bliskość, tak, że jednak ich historia, tak, ja rekonstruując właśnie tych żołnierzy Nisei, ja mogę też opowiedzieć o polskich sytuacjach w ogóle w Europie, tak, na świecie, tak, i w ogóle swoją własną tą historię mogę tak naprawdę ludziom to pokazywać, tak. No, wtedy ta moja rekonstrukcja zaczęła być bardzo ważna, czyli jeździć właśnie na te uroczystości, żeby tak pielęgnować historię. Minęło już półtora roku od ostatniej podróży. Odkąd wróciłem, niezbyt mi się powodziło. Co chwilę zmieniałem pracę, mieszkanie, brakowało mi przygody. Pewnego dnia zdecydowałem, że chcę pojechać śladami żołnierzy na Monte Cassino. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. To jest taka próba zbliżenia się do sięgnięcia takich źródeł wydarzeń historycznych, historii, oddania też hołdu ludziom, o których mało kto pamięta. Wyzdobycia ich z mroków tego zapomnienia. To jest taka misja historyka także i strażnika pamięci, więc ja jestem pełen podziwu do tego, żeby to tak zorganizować i właściwie trzeba mieć z kolei istnie polską łańską fantazję. Podróże, to pasuje to słowo łańska fantazja, no, bo czasami nawet myślę, że no, nic nie organizuję, tak? Po prostu myślę, a to może przejdę się tymi śladami. No i czasami nie organizując, tak? Trochę pochopnie podejmuję, ale właśnie mundur też mnie bardzo ratuje, tak? Bo jeśli chodzi na przykład o noclegi, tak? No, jak nic nie załatwione, to zawsze ktoś zaciekawie i wtedy to zaproponuje, tak? Albo no, ostatnio we Włoszech to no, głównie po kościołach pytałem, podając za, no nie wiem, czy jest takie określenie, ale pielgrzym historyczny, tak? Ja mówię, że badaję. A to jest bardzo dobra nazwa tego właśnie, co robi Hayato. To jest właśnie pielgrzymka historyczna. Wracam do Polski, na szczęście cały i zdrowy. Nie było łatwo tym razem, ale po to tu przyjechałem, żeby zrozumieć cierpienia żołnierzy, którzy walczyli na tej ziemi. Czuję, że jeszcze tu wrócę. Zauważyłem, że pamięć o tych czasach zaczyna zanikać. Dużo ludzi już nawet nie pamięta, co się wydarzyło 70 lat temu, a pomniki i cmentarze niszczeją. Czuję, że jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia. Dzisiaj muszę tylko odpocząć, a zaraz zacznę planować kolejny wyjazd. Ta historia Nisei też mi udowodniła, właśnie nie wolno pokazywać nienawiści, a wręcz przeciwnie. Skoro jestem Japończykiem w Polsce i ludzie wobec mnie tak się zachowują, zacząłem poznawać historię między Japonią a Polską, co się wydarzyło. No i co Japonia zrobiła dla Polski? Między innymi, kiedy była wojna polsko-bolszewicka, już w 18 roku, przed jeszcze wojną, Japończycy wysłali swoje oddziały do Syberii. A na Syberii dużo było Polaków, tak, szczególnie polskich dzieci. Japonia i Japoński Czerwony Krzyż to jest jedyna organizacja, co przyjęła do swojego kraju. Potem jak wojna się skończyła, polsko-bolszewicka, to ich wysłano z powrotem do Polski albo do Ameryki. W ogóle przed wojną te kontakty polsko-japońskie były takie otwarte, że naprawdę szło to w dobrym kierunku. Natomiast niestety po wojnie, kiedy w Polsce no, nasza komuna, tak? To wtedy no, wszystko zostało zapomniane. W ogóle w tym roku obchodzimy setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Tym zaczynam się bronić, tak? Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że ktoś mnie będzie nazywać, że Azjata, tak? Że jest inny. No my byliśmy braćmi, tak? My sobie pomagaliśmy, my wspieraliśmy się wzajemnie. Ludzie to przyjmują, wierzą? Tak, oni to przyjmują. Ci, co nie wierzą, no to naprawdę taka skrajność, no to skrajność zostaje, no wszędzie tą skrajnością, tak? Ale